سورة فاتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاتر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم سورة فاتر مكي سورة ده ترتیب پلیاز کی پنځه دیرشم پس د سورته سبا نازل لے او نزول د سورتونو کې درې سلويخ پس د سورته فرقان نه ده ربط او مناسبت د دې سورته د مخکې سورتونو سره په غنو وجو یو وجه دا چې مخکې عاجزی بیان شوا د انبیاء علیهم السلام عاجزی بیان شوا د فرشتو عاجزی بیان شوا داغا نیکانو خلکو بادشاہان دی انبیاء دی جنات دی او فرشتی دی نو دی صورت کې وای چې عاجز خودی یواز یاغان ټول مخلوقات ما ته عاجز دی یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله تاسو ټول محتاج ما ته ذکر متصل لولو مقصد د صورت صورت کې درې ځله دعوت توحید بیانې لومبی آیات کې الحمدلله فاطر السماوات والارض بیا دویم آیات کې لا اله الا هو دریم آیات کې لا اله الا هو فانا توفقون بیا د لسم آیات کې ذالکم الله ربکم له الملک دا صفات والا الله استاسو رب دې چې بره اسمانونو کې نور اوس په مې مسخر کړی شپه ورځې دې تابع کړی یول جل لیلا فنهار کشته روان کړی په دریابونو کې تازه وغه پیدا کړی خواگے او ترخی او با او تروی بی پیدا کری نزالکم اللہ ربکم له الملک دغا صفاتو والا اللہ استاسو رب دے نو له الملک دغا اختیارات چلی گی دا مخلوق اختیار مگنا غائبانا اختیارات دا اللہ دی لول الحمدللہ فاتح السماوات والارد لا الہ الا ہو سالکم اللہ ربکم له الملک او پا دی مسئلی دا توحید باندی دیالس دلائل اقلیہ ذکر کئی دا اوزا حد دا غیر پارا دیالس دلائل او د مخلوق عاجزی بیانی یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید دا د صورت مقصد و خلاصہ ترجمه شروع کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص الحمدلله فاتر السماوات والارض لاګ د حمد نو دی الله صفات د اولویت یواز الله ز پاره دی اولویت یواز د الله ز پاره دی فاتر السماوات والارض چې پیدا کوم کې د اسمانونو او د زمکو الحمدللہ وحدانیت یواز اللہ لرہ دے صفات دو خدای توب یواز دا اللہ دا پارہ دے الحمدللہ صفات حمد و اقوال حمد و افعال حمد صفات دا اللہ ہم اللہ لرہ حمد دے اقوال دا اللہ ہم دا اللہ دا پارہ حمد دے افعال کرن دا اللہ ہم دا اللہ دا پارہ حمد دے الحمدللہ الله شکر دے الحمدللہ چې قران تریکین ولو او زړه کې رمنګ تا د توحید دا مسله به تر ښکارا کړم د مخلوقات نه دی راوستیدو د دنیا نه د تم زمون غوسه کړه او جمعات کې خپل کتاب ترې مخه تکینو الحمدلله شکر دې خدا الحمدلله بیا سبا ان شاء الله شپه د غفلت تیر شوې ده الله رز د غفلت را روانه ده نو الله آرام شوې ده غفلت شروع کیږي نو ستا په کتاب باندې الله زما شروع را لام چې د غفلت نه مې بچ کې الحمدلله فاتر السماوات نه ها پیدا کونکي ری د اسمانونو د زمکو اسمانونو او زمکي پیدا کړی دي جائل الملائکته ګرځونکي ری د فرشتو او رسولن استازي الی اجنحتن چې خاوندان د وزرو دي مسنا دوا و ثلاثه او درې و ربا او سلور اولی اجنحت مسنا و سلاس و ربا خاوندان دو وزرو دی اغا فرشتے اے چه داغی وزری دی دیری او زیادتے بازو کے رازی حدیث کے رازی نبی علیہ السلام و سلام وی ما جبریل امین لیدلے او پخپل شکل کے فی ستت میں آتے اجنیا چه داغ شپک سوا وزر وی شپق سوا وزر وی بازو کے رازی چه شپق زرا وزر دی والله عالم آو وزر وزر دی او دلوت علیہ السلام قوم تے معمولی اخپل وزر نزدے کرے و او اغی اچت کری دی او قطع را اخلاص کری دی معمولی وزر چه دا طول وزر را خوری کی دا اللہ پا حکم چه کم, کم حال تا بدا خلق رسی اولی اجنحت مسنا نن خو هر یو پدې تکبر کوي چې زما حکومت دې زما سلطنت دې دارنګې او زما مال او دولت دې ها دا الله سره داسې مخلوق دې داسې وزر دې داږي چې معمولی وزر اړمګې نو دنیا په بلاړې اولی اجنحت مسنا و ثلاث و ربا خاوندان د وزرو دی دوا و سلاسا و دره و ربا و سلور یزیدو فی الخلق ما یشاؤ زیادوالے کئی پا مخلوق کے فی الخلق پا مخلوق کے داغا چخو قشید اللہ پا پیدایش کے اغا وزر چخو قشید اللہ و زیادوالے ہم کئی پا دی وزرو کے کمیو سیوا ان الله على كل شيء قدير بشک الله دې پاره شبان قدرت والا داوت توحیدی ذکر کړه الحمدلله نو پاغي یو دلیل بیان کو فاتر السماوات والارض جاعل الملائکه رسولا اوس دویم دلیل ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعدي آغا چه پرانزی اللہ آغا چه ورکی اللہ دا پارا دا مخلوق سر میرابانی اللہ دا منتر دیر میرابانی نصیب کی ما یفتح اللہ آغا چه ورکی اللہ یفتحو پا ماند یعطی سر علماء مانا کی آغا چه ورکی اللہ دا پارا دا مخلوق خما یفتو آغا چه پرانزی نو پرانستل پر دیرو سیزنو کی رازی پرانزی خزانه اخپل چاله چخو غشی اللہ دی منگل اخپل خزانه کولاو کی ما یفتح اللہ دا اریو سیزو خزانه دا رحمتونو خزانه دا مالو دولتونو خزانه دا دندار سرا دا علم خزانه دا خوشاله خزانه دا دندار خزانه اللہ منگتے پرانزی د صحت خزانه ما یفتح الله للناس من رحمت اغه چې پران زی الله د پاره د مخلوق مهرباني او مهرباني صحت هم ده مهرباني خوشحالي هم ده مهرباني علم هم ده مهرباني خکور هم ده مهرباني ډېر خوشحالياني دي خا اولاد ده هډېر مهرباني ده رب العزت ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له الا هو ما ما یفتح الله هغه چې پران دی الله د پاره د مخلوق په مهرباني علم لو ورکی مال لو ورکی صحت لو ورکی خوشحالیان لو ورکی فلا ممسک الا نشتره بندونکې دا غیر پاره سوک دا غیر سوک بندول وال نشتا الله خزانه زور کوم خزانه زما پلاس کړي ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک الا آج پران زی الله آج ورکی الله د پاره د مخلوق سمې ربانی فلا ممسک الا دا غی بندون کې نشتا چې بیا سوق بن کې وې فلانه پیری چې بیا زل بن کې غنډ در بیا سوق ول فلانه ولی دا قران نه خلاف نه قران وې الله وې زی ورکوما او چې زی په بن کما نو سوق ورکول وال نشتا او چې زی په کولاو کوم نو سوق بندول وال نشتا یا غریبانان قرآن نه خبر نه دی کړه کاش کړي خلکو قرآن ویلې ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لای چې یو پیرا تاله سے حد در کئ مال در کئ علم در کئ دولت در کئ گاڑے در کئ بچی در کئ اولاد در کئ خوشحالیان در کئ نو فلا ممسک لا داغه سوک بندول وال نشتا چې سوک در باندې بلګي الله ما کولا کړی خپل خزانه پتا هو غړیا ساتا و ما یمسک فلا مرسل له اوا خزانه چې بندي کی الله یمسک چې بندي کی فلا مرسل له من بعده نشتره پران سن کې نشتره رالی ګن کې داغه خزانو د پارا دا غیر رحمتونو دو پارا من بعدی پس دو بندولونا چا اللہ پچا بند کی گئے صحت نہ اڑکے مال نہ اڑکے تو عمر لے پدا سے عادت کے ساتھی بیماروں کے ساتھی تکلیفونوں کے ساتھی اللہ خواہ خدر وہو العزیز الحکیم آیا واز دلتا نوے سورت انام اول سمایات کے ترشیما وَإِيَّمْ سَسْكَ اللَّهُ بِزُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اللہو کور سیتا تا اللہ تکلیف نو داغ تکلیف لرو کولو والا بلسوک نشتا بغیر دا اللہ نا داغ آیات صورتی یونس یوصل شپگم آیات کم راجی ما ویمسسک اللہ بزر فلا کاشف لو ویمسسک بخیر فلا راد دیسے دیکھیں نا فلا راد لفضلی اللہ چھ بن کی نور کولو والا نشتا او چالا چاہتا رسین بندولو والی نشتا دادا اللہ فیصلی دی دارنگی وَإِنَّ شَعَنُ غُرِقُهُمْ فَلَا سَرِيخَ لَهُمْ اللہ وی کذرہ مخلوق پا دریاب کو ڈوب کما کشتے ڈوب کم نو فلا سریخا فلا مغیسا نو سوکے فریاد رس بنی جی زمانے بچ کے زکه ار یو شهدا الله په قدرت کړي قصص کې لازم وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخيرا تاسو اختیار نشته پیدا کول زما اختیار دی چون کول زما اختیار دی فیصله زما اختیار دی پوش وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخيرا ما مخلوق لا د زره بل اختیار نه دی ور کړی وی چلیږي اختیارات نه نه د پیر اختیار چلیږي واورا نه د زیارت اختیار چلیږي او نه د ولی او نه د پیغمبر اختیارات چلیږي اختیارات صرف د الله چلیږي الا له الحكم الا له الامر حال الا له الخلق والامر کلو اخاد دلر اختیار دے دو پیدا کولو او دلر اختیار دو فیصلو دے پیدا کول اختیارات دو فیصلو اختیارات دو جوند و دو مرگ دو رحمتونو کلاولو بندول دو ڈبولو اختیارات چال دو چه سر دی؟ اللہ سر دی مخلوق سرو نگانی دیو اینا نا دلتا یو راغلی ویر فلانے بابا ما؟ پتلی کی شرشم زرغون کړو مې بابا څنګه زرغون کړو مانن مې تالي دله وینه خلکو مې تل خلکو مانی وې خلکو نو امه د قران نه مانی قران سوي مشلمه سپاري لومبي مخي الله وي ما كان لكم من تنبتوا شجرا نشد تاسو له احتياج زرغون کيو بنلرا په خانه خبر را دالو سوال سپینزل اسکاله وی کی شپارس د جمعات کې وکړه کړه نظمونه وی مشک سره یو ما کان لکم من تمیتو شجرا نشته د تاسو له احتیاج زرغون کی یو نلرا زرغون کی یو دانی لرا زرغون کی یو تیغ لرا ها د یو نشتا اواغه شرشم په تلی کې زرغون کړو بیا ګل بابا بل بل میټریک دا لوی خلکو نیکان خلکو خدا اختیارات الله مخلوق ته نور کوي انتم تزرعونه ام نحن الزارعون آیات سو زرغونه کوونکې د دانونو چې کمه دانی په پټو کې گزار کوي از الله وز زرغونه کوما ستا کار دانی نستلی په پټی کې او زما کار راغې نه تیغ راخي جوړلی دا ستا کار نه دی ما کان لکم من تمیتو شجرا و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیرا مخلوق پویا نه دینو ما یفدا الله رستو دی صورت کې مرا روان دی یا لسمات کې والذین تدعون من دونه ما یملکون من قتمیر خلق په مصیبتونو وخت د شرک د شرک په فیصلو باندې اختر غندونو باندې ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لها وما يمسك چلک مصیبت پیدا شنو کله یو دربار ته جی کله بل دربار ته جی کله یو پیر سره جی کده شو دې سره خشمه کده شه نا نا نا نا رورا د الله دربار مفردا د الله در مفردا واکه دې تکلیفونه را باندې راشي خدا الله دربار نه بغیر بل دربار ته نظم از نه چلک تکلیف راځي کله یو خوا مقابله نه ځکه دا دم باندې شوی کله یو تر روانه کله بل تر روانه روړا مخلوق ته سر مکه تا کواف وګور ایوب علی السلام اتلس کال بیمارو چې ته چا دې سر کته کړو په خپل به سر پروتو خو الله ته فریاد او عاجزی کوي پوش اتلس کال حضرت یونس علی السلام د مې په ګډه کې پروت ته بل چا ته आवाज کوي فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا حضرت زکریا علیہ السلام د شپه کو شروع کالو بوډاله خپل چاته نوې چستا پوسی د مال بچی راکا زستا دربار ترا غلې ما سا قبر ته ولاله مال بچی نا هغه سوې دعا زکریا ربه رب هب لي من لدنك ذريه طيبه اي الله مال يو بچي راکا وزکریا اذنا دا ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين الله ما تشتور مپړه دا يانو بچيم د چا سره دي لله ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء مبياسو يهب لمن يشاء اناسا ويهب لمن يشاء الذكورا او يزوجهم ذكرانا واناسا ويجعل من يشاء عقيما داوینا پلانې بچي ورکې پلانې ګزنخه کې پلانې خزانه ورکې پلانې اولاد ورکې پلانې وزارت ورکې یره دا پلانې بادخه کې پلانې دا اس توه چې تا تقسیم کړل الله ته سفرې خوده دا خو موای الله ته سفرې خوده چې یو یو له خپل په اختیارات ورک لګنه نو الله ته سفرې خوده الله معطل شي چټي شو دا ته بته خو به غمن کنه موږ بل لګیایو نا نا نا نا نا رورا د ټول اختیارات د چا سره دي الله سره دي مخلوق له ذری بر اختیار نور کوي دا د غوګونو نو باسي کم انسان نارینه او زنانه چې په غوږ کې دا خبرې په زړه کې دا خبرې چې فلانې د فلانی ذمہوار دی داغه په وسیله کار کیږي داغه په ذریعہ کار کیږي هغه ته داغه په دغه دا کار کیږي یا ساته داغه ټول عمل تباہ او برباد دی او کار نشو کولای هغه عقیده غلطه ده عقیده صفا کول غواړي او په دې کې د قران سلور مثالونه بیان کړی دي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله وذدا سے خلقو اعمال بدا سے غرزوما لکه پشان د گرد غبار څنګه چې گرد غبار روانو یو تلاس داسونی سے اغا گرد غبار سا پلاس کرانی شي نو ددا سے خلقو اعمال اغا ته په فایده او پلاس ناراضی دامو اچته حجونه کړی دي وې زماغون دي سخی په کلی کې آ واته ډېر سخی ډېر حجی ډېر مصلی خو عقیده دې ګندلا عقیده صفا کلنډا دا عقیدینن بګړاو دي خلق په اعمال زور راولي خو په عقیده بالکل زور نه راولي بنیادی شی عقیده ضروره چا عقیده ګندای کنه کتر ډېر عمل کې ګوره احادیثو کې دې عقیده یو مثال بیان کړي د خیمه بنی الاسلام على خمس شهادة الله اله الا الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وتصوم رمضان تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. اسلام جوړ شوی د پنځو سيزونو نه څنګه چې یو خیمه ته اتره او هغه جوړیږي د څو سيزونو نه سونا بنزونا کرے تاسو ته خیمه خخکل نه ده دا خیمه ده او دا سه هغه ودره مس کدا سه یو سیخ لرګه غوندی نیغ او هغه باندې خیمه ودره اتا ستون وي ستنوي کنه وي هغه خیمه ودره پاستر ستر نیغه کې نو خیمه ودره کې خو مزیدار نه وي ولاړه ده خو مزیدار نه ده چې ته د خیمی یو پړی یو خوراکاږي د خیمی بل پړی بل خوراکاږي د خیمی بل پړی بل خوا بل بل خوا سلور موګي وتړې او هغه سلور موګو ته پړی واچه موګي ټکوې سلور او هر یو موګی ته د خیمی نه پړی بوزي او وې تړې یو خوا بل خوا یو خوا بل خوا او هغه ډنډه ستون نیغه کې څه شې شو خیمه شو او برابر خیمه دا. او کپلی نمی موگی نو ام خیمه دا ولار دا خو مزیدار نه دا د دې عقیدی د توحید مثال د خیمه د ستون سره علما ورکه دا ستون دی عقیده شتا عمل نشتا نو مسلمان دی په عقیده باندې خو عمل نشتا نو ګډ ور دی نو مسکی نه بل ما بل ما خو بیا مسلمان دی عقیده ټیک دی خو کشیر دا دا پلی تا طول موگو سر اتلی او ستون نیغ نکی ستن نیغ نکی پا خیمه که او اغاستن پرتا دا خیمو دری دیشی پلی را که کنو موگو تا ترس شیطا ریو دی دارنگی دا عقیدی مثال لی کت منزونم که روجیم نیسی زکاتونم ورکه حجونم که خواغ بنیادی سیز نشتا ستون چه پاگه خیمه ادره آغا بنیادی شه عقیده نشتا رو رستا ده سن اسلام مهمان نشتا لگیا منزونو بانی ها سوک تندی تا کانه نیسی پا تندی پوری کانه راکا گی تی خالو که دا دیر لویز برد زمانه ده او تنده دیر سجدور وجه نخراب شوه ده پا پوزم کانه راکا گی و پا تندیم راکا گی او حالان که تک منزونه که بل مذبه گرده ناکار پیران او ناکار خلق داسې کوي ښه عقیده سمول غواړي ښه مونږ دی الکه مونږ خو دی مونږ نه مخې بنیادی شی نو په کار عقیده تا عقیده سم کړ دی غوا مونږ کې او دی خو رحمت شلو یا ځانه دی غوا مونږ کې دی خو کاکا سیب له چلې بوزم دی غوا مونږ کې دی خو کدا کارو شو بچې خدای راک نو د فلانی په زیارت به یو دیګ پخوم یارا دی خواموس کې زیارت سره غاړه تیری کې الګر ما الله سبحانه پکې گزار کا زیارت الله سبحانه زماده طرف نه واچو هم په باندې غاړه تیری کې نه ویل کې زما د الله سبحانه دی کې واچو ظالم ادا شو ولې کې سوچو کا چې زماده موس خو تباشه زماده روجه خو تباشه پوری کې دا ګډه ګډه روجي نسی چې یو باز روجه ګرانه روجه ګرانه روجه مله سره ستاسو ته څه شتنه کا کیدري آغا من جوران ام روجی نیسی آغا خلق ام روجی نیسی چی تا شرک پا جال که ککل دی یا ساته قران داسې کیسه موږ ته بیانې قران ویلی فمسلوه کمسل صفان علیه تراب فاصابه وابل فتركه صلى لا يقدرون على شيء مما كسبوا الله وداسې عقيدي والا خلقو اعمال او درياکارو اعمال داسې دي لکه یو مین ګټ دی او په مین ګټ باندې ګرد غبار پروته دی یوې غاله او د بلې غاله سم ډک شوی دی ګرد غبار نه څنګه چې په مین ګټ باندې مضبوط باران شي شی بدار تیز نو هغه مین ګټ صفه شي د سنا د ګرد غبار نه بالکل شیشه شي نو کتا ډیر عمل کړي دی منزنا او روجي زان د ستړې کړې د عاملت الناسبت ډېر د ځان ستړې کړې په مالو باندې ها نو د اخو چې شرک دی وکونو د شرک په وای چې بابا را مدد شي هغه وسیله کې دغه په ذریعہ کار کوي او هغه پوي ګرار شيږي نو په دې خبره ستو ټول اعمال تباہ او برباد شو د نیکو اعمالو نه داسې خالی پاتې شوې لکه څنګه چې هغه مین ګټ د ګرد غبار نه خالی او صفا شو نظر اوره مثال دی دا قرآن څه کیسه بیانې نا مالا بس موز کوا نور اللہ غفور و رحیم دے نا عذاب علیمم دے ما یفدلتم وی ما یفتح اللہ قرآن دا مسئلے بیانے مخلوق تا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لا زکر بیاد آسا دجالان پیدا شیو دجالان گردی اخپل دجالت خوری وسیله باندې کار کی او مړی وسیله کوي او هغه توازن کوي په تکلیفونو کې نه نه نه نه خو ان شاء الله د توحید او د سنت پتنګانم ګرځي د توحید او د سنت دایانم کار کوي ما یفتا الله للناس من رحمت فلا ممسک لها اچ ورکی الله د پاره د خلکو سمیره بانی فلا ممسک لها نشتره بندونکو داغه سوک وما يمسك واچ بندي کی الله د مخلوقنا فلا مرسل له نشتره پرانستون کی دغه مهرباني من بعدي پس دو ها بندولو د الله نا او هو العزيز الحكيم مخلوقنا اشه مګل بغیر د اسباب وا سبب دی اوشتا عزیز الحکیم دے یا ایوہ الناس اذکرو اے خلقو یاد کے نعمت دا لالیکم چکڑے بتاسو حل من خالق غیر اللہ گوڑے بیا ذکر کے دریم دلیل آشتر سوک پیدا کن کے بید اللہ نا چھ پیدایشو کی دانوی چھ منزو کئی دانوی چھ روجونی سئی دانوی چھ حجنو کئی دانوی چھ زکاة ور کئی حل من خالق غیر الله چې شروع د سن کړنو په توحید باندې روان دي حل من خالق غیر الله آشتر سوک پیدا کونکي بيد الله نا يرزقكم من السماء والارض چې رزق بدر کیا غستا سود پاره تاسو ته د بڑا او د زمکه نا الله وي بغیر زمانه سوک پیدا کولو ولاشتا چې رزق بدر کی تاسو ته دی وینا د زخر کول والا خوش تکنه سید علی حجویری رحم الله دا تا گنج بخش ور کوي خزانه کوي ور کوي کنه وزارتونه ور کوي حکومتونه دا چې چاله حکومتونه ور کوي وزارت کمالو نو کمال دا چې بیت واغستې ده ها کمال چې کله حکومت ملاو شي داتا تراشي چا په له وچولي چا د پویو ټیکی کلی داتا سیب د پارا چا د ریجو ټیکی د دی ګون کړه روزانه بلس د غزما داتا تزي روزانه بزما لس من پي داتا تزي لس من پي داتا پونو باندې روان دي زکه د کډیر کمال له زد پوو جماعت حکومت ملاو دي نو چا د پوجو حکومت ملاو شنو د پوجو حکومت نه ولا واغس بیا جنو کې ولا پراتی دی بیا رورا دای نه ورکول کوي او نه اغستل کئی دے لاس حالان کی دا خپل کتاب دے کتاب المحجوب داتا گنج بخش حجویری رحم اللہ لکرے اغوی تا تا خلق دا خزانو مالک وے حالان کی زما پلاس کئی دیوی وربشیم نتا قتم نشتا چه خلقو لورگما دیوی دانی دربشیم یرزقکم من السماء والارض لا الا او قد چا دا قسمه اکی دی وی توبو باسی توبی نه بغیر دا مافی نکیږي اے زنانو توبو باسی لا او زنانو خوردی روان دي مخلوق تا دربارونو تا پیر خانو تا اوس ماشاءالله ګوندے اصلاح وشوا او صحت پکې راي الله دې سم کی په توحید او سنت باندې لا اله الا هو نشتر بل حاجت پر کول والا بيداغنا فانا توفكونكم خطا سوالو لشي و اي يكذبوك تسليف پیغمبر کدا خلق نسبت د دروغ کوي تا ته نو مخفه کېږي ته چې مسله توحید بیانې په مختلفو طریقو خلق د دروغ جندې سړي د خبر څوک مني نن مولانا و یو دی وي نور وی ذمہوار دی او دی وي نه دي نور په وسره کار کوي او دی وي نه دا دروغ جندې نو کتا ته نسبت د دروغ دا خلق کینو مخفه کیگا فقد کذبت رسل من قبلک پتا کی نسبت د دروغ کړی شو انبیاء او تستانه پوخا ډیر انبیاء دروغ جن شو و الى الله ترجع الامور او خاص الله ته واپس کیدل د کارونو دی بیا اسباد قیامت کی یا ایها الناس اے خلقو ان وعد الله حق بشک دا لا وعد د رشتیا وعده د الله رښتیا په صدا پدې چې قیامت به راځي قیامت به راځي منګم دا عقیده چې قیامت به راځي ان شاء الله حساب کتاب به کیږي فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو دوکنی کی تاسو لا ژوند دنیا نو چې قیامت راځي دنیا د نه پاتې کیږي نو په دنیا ول ځان دوکه او دنیا د پاره ول غلط کارونه کې ولی دنیا په دین نه لګي ولا یغرنکم بالله الغرور او دوکنی کی تاسو لا پالا دوکه باز غرور دوکه باز شیطان بے ایمان نن شیطان مو دوکه کړیو چې کله لکه راشي چې دا مال لګوم په دین هو نه لګي سړی په دې کې څه فائدہ ده په بچو لګوا چې تعلیم په دنیایو کا بنگله په جوړه کا گاډه په والا وې داله خط نسړ یس نو شیطان موږ دوکه کې دا نه و چې پړې دا ډېرې می ګټلې ډېرې می لګولې په دن می لګوم په ځان می لګوم په سي اولاد په سي جيبه لګوم ان شیطانا الکه دین ته زم مال ختم لسل زی دین دا لسل زی مال چې ته بل خو لاړ شې سین می لګو بو کې کنه ها ان شیطانا بشک شیطان لکم ساسو د پاره دون دشمن دې شیطان دې دشمن دې یہ چې قران لذي قران زکه نو فارم کې ول لزرو په میاشنا تعالی مولوی صاحب صدر کې چې ته قران تناسب کتابونو تناسب لیونه فارم کې دکان کې کم سے کم لزرو په میاشر زکه ملایويږي ډوره لیونه آ شیطان دوکا کړی کنه واکدا مزدک زبم سي شما ځان صبرې خلکم سي کم قران بخپل زکم نور ته بیان کما او دا به زما الله د جنت زیوزریو ګرځي پوشه ان شیطان لکم عدون بشک شیطان ساسو د پاره دشمن دی نو فتخذوه عدوا اونی سي دي شیطان را په دشمني دشمن دی بے ایمان ها انما يدعو حزبه بشکر والد شیطان خپل ډلا د پاره چی شی ډلا دا من اصحاب السعير سنا دوزه خیانو نا جه شیطان ډلا راغوال جهنم تا او قران والا خپل ډل راغوال جنت تا الذين كفروا اكسان چ کفر یو کو جهنميان لهم دل رب عذاب شديد عذاب سخت والذين اكسان امنوا چ ایمان رولو وعمل الصالحات او عمل نیک نیک عمل اغه دې چې د قران او د سنت پرانا کی وی نیک عمل اغه دې چې پیغمبر او صحابه کړي او ته کې د سنتو نه پس په جمع دعا په منبر کې ها دا چرته نیک عمل پیغمبر صحابه کړي ته پوسه کنه مولوی صاحب نه د محلی امام دی وا استاد چې د سنتو نه په مثلا ناشته او منځوشي فرض موشي زه فرض خو جماعت سره وشي نو دعا د جماعت سره پکار ده نو چې سنت ځان له ځان لدی او ته پاغه مثلا ناشته او بیا دا ګرځي او درې دواګان کې حدیث ثبوت ہے کنه قران کې حدیث کې صحابه نو تابعی قول غا د جنازه جوشي الک دعا وکي نو دا چې دشتا د جنازي د اخیری تکبیر د سلام نه پس تکبیر نفس سلام او د سلام نفس فوراً کټه غستلې ته چې دعا وکې ملي دا نو دا چې ته ایشته او خا مونږ تا کنه دا جنازه دعا نه و ته چې مله پروت دې او چا پیر سیبان کینه او مالونه یو بل ته بخیره بغی دا ته پوسو کو دا د رسقات د حیله چدا دا چرته پیغمبر پاک کړي وا صحابه کړي وا تابعین کړي وا ها دا اوه کنه سبو یره وای ما کنه خکار دی وا خکار د پاره بده پیغمبر قول پیش کړي د خکار د پاره بده صحابه قول پیش کړي ته چې دې ته خکار وې مستحب وته وې نو مستحب دلیل شرعی دی او دو دلیل شرعی دی پارا سو دلیل پکار دی سلور قرآن سنت اجماع و قیاس نا پلے جو سلور کی بھئیو ماتا خیر خالق علم دی یہ دو جمعیش پا خواه جمعیش پا او خواه کنا کم دے که دو جمعیش پیر بیان راگ لے رچے منگی او کو کنا منگی او خرو دو جمعیش پا سلوی اختی کلیزا خالق و رزانا طریقی جوڑی کری او بیا زناناو نو دا عمل نیک اغه چ په طریقه د پیغمبرو لهم مغفرتم واجر کریم دا غیره پاره بخنه دا او اجر لوی